3 minuts i mig els que passen del punt horari de les 7 del matí. Avui és dijous, dia 3 de juny de 2010. Comencem? Línies obertes. Bon dia, benvinguts, benvingudes a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada i aquesta nova edició que tot just encetem ara de Línies Obertes. Quan passen 5 minuts de les 7, en aquest dijous dia 3 de juny de 2010, tenim un programa ben i ben farcit, amb moltes coses per explicar-te. Començarem, com és habitual, fent un repàs a les efemèrides del dia, a l'agenda, quins actes tenim, quines propostes ens porta l'agenda de Barcelona en el dia d'avui. Després connectarem amb el Transmet per saber si tot funciona bé a transports públics. Connectarem amb el RAC per conèixer com està a hores d'ara la xarxa viària catalana i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui, tot i que ara mateix són les 7 i ja tenim sol. Venim des d'aquí, des de la ràdio, des dels nostres estudis a Gran Via, en Bruc. El sol està ben maco. Després farem un repàs a les notícies curioses, les notícies que ens criden l'atenció i fins i tot alguna notícia positiva. Alguna en trobem. Després tindrem amb nosaltres a l'Anna Piferrer amb la música en directe. Ens farà la crònica del Primavera Sound. La vam tenir com a cronista d'excepció. Enviada especial de Línies Obertes. A les 8 connectarem amb serveis informatius i en la segona hora de Línies Obertes tindrem la secció més friki del programa. Còmics, videojocs i gadgets. Friki o cultura alternativa, com acostuma a dir-nos el nostre amic el José Ramón Mier, que és qui ens aporta. Farem un repàs a la graella televisiva i acabarem parlant de cinema. Tot això fins les 9 del matí, aquí, a Línies Obertes, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada i amb les nostres línies obertes, per si vols participar, per si vols dir la teva. 93 468 55 55 és el telèfon de directe, un telèfon al qual pots trucar durant tot el programa. També tenim correu electrònic líniesobertes@idicom.net i, com no, al Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla, en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Psst, psst. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición, en el CER y con la cuota gratis. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi, 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixauet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279, 466 8279. CER, Centro Acuático y de Fitness, tu salud en juego, recibe al verano en plena forma. Obrim l'agenda i en primer terme repassem quines són les efemèrides del dia. Què va passar un dia com avui, un 3 de juny? Doncs anem fins al 1769. I és que a Oceania, el navegant britànic James Cook va arribar a Tahití. Un dia com avui del 1899, Espanya i els Estats Units van reanudar les seves relacions diplomàtiques després de la pèrdua de les últimes colònies espanyoles. Va ser un dia com avui del 1905 que, a París, Alfons XIII va sortir il·lès d'un atemptat. I ja viatgem fins al 1980 perquè un 3 de juny, als Estats Units, un error tècnic va disparar una important alerta de guerra termonuclear, un incident amb un xip defectuós. Al 1981, a França se li va concedir el Premi Internacional de Literatura Policíaca a Manuel Vázquez Montalbán. I va ser un dia com avui, del 1994, que l'exèrcit dels Estats Units va evacuar el canal de Panamà 83 anys després d'establir-s'hi, en conformitat amb les previsions dels acords Torrijos-Carter. El 1999, un 3 de juny, Javier Solana, fins llavors secretari general de l'OTAN, va ser designat com a primer representant de la política exterior i de seguretat comú de la Unió Europea. I anem fins l'any 2006, perquè, un dia com avui, a Montenegro el Parlament va declarar la independència després d'aprovar-se en el plebiscit montenegrí de 2006. I qui va néixer un dia com avui? Doncs un dia com avui naixia, el 1925, l'actor nord-americà Tony Curtis. Un any després, el poeta Allen Ginsberg. Naixia també un dia com avui la cantant i actriu nord-americana Susie Quattro, avui fa 60 anys. I el tenista Rafael Nadal naixia un dia com avui del 1986. I qui ens deixava un dia com avui? Déu-n'hi-do, una llista llarga, eh? Un dia com avui del 1875 moria Georges Bizet, el compositor francès. També ens deixava Johann Strauss, el compositor austríac, el 1899. I l'escriptor txec Franz Kafka moria un dia com avui del 1924. Ens deixava també el periodista i presentador de televisió Joaquim Prat, un dia com avui, el 1995. I avui fa 9 anys que ens deixava l'actor Anthony Quinn. I un altre actor que ens deixava fa un any, David Carradine. Anem a repassar ara els actes del dia. Un dia marcat per la festivitat del Corpus. Avui sobre la festivitat, ja sabeu a més, a Berga, Patum. I aquí a prop de casa, a Cornellà, se celebra la festa del Corpus i s'obre amb el pregó de Murphy Gray a la plaça de l'Església número 21. No, perdó, a la plaça de l'Església, a un quart de 10 del matí. I després un correfoc a la plaça de l'Ajuntament a les 9:35. Molt a prop de Barcelona, eh? A Cornellà. Tenim també cinema avui. Rust, Justícia sense guerra, serà al Pati Llimona, la projecció d'aquest documental, al carrer Regomir número 3, a 8:15 del vespre. I una videoconferència amb el senyor Bill Gates, La importància de la innovació en la lluita contra la pobresa. Serà el Cosmo Caixa, al carrer d'Isaac Newton, número 26, a les 12 del matí. I a l'Institut d'Estudis Català, al carrer del Carme 47, avui la conferència El català i la llei d'acollida, amb Oriol Amorós, a 7:15 de la tarda. També podem anar a una altra conferència sobre els drets humans a la Mediterrània, un repte per la Unió Europea, amb el periodista Ali Ramret, l'exsoldat israelià Shimsha Leventhal i el poeta Amazigh Salem Zenia, a l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda, número 6, a les 7 de la tarda. Una altra conferència, parlem dels barris de la Marina, amb Ramon Anglès i Josep Maria Ferrer, a la Biblioteca Paco Candel, al carrer de l'Amnistia Internacional, número 10, a les 7 de la tarda. I exposicions, una exposició col·lectiva, la galeria Esther Monturiol, obra Jazz, 20 artistes parlant de jazz, al carrer Diputació 339, a 8:15 del vespre. Avui també, mostra sonora i visual per descobrir nous talents, amb propostes de Nika, Equipo i Col·lectiu Telenoica, entre altres artistes. Serà el convent de Sant Agustí, al carrer Comerç 36, a les 6 de la tarda. I avui també tenim presentacions de llibres. El llibre Qui mana aquí? Els fills necessiten llibertat i autoritat, de Victòria Cardona, es presentarà a la llibreria A Peu de Pàgina, al carrer Major de Sarrià, número 50, a les 8 del vespre. I també podem anar a la presentació de L'amor deixa cicatrius, de Víctor Panicello, amb la xerrada El dol a l'adolescència. Serà a l'Hospital de Sant Joan de Déu, al carrer Esplugues, a les 7 de la tarda. I la festivitat del Corpus, ja dèiem, sobre avui aquesta festivitat, i per això a les 8 del vespre tindrà lloc un acte molt i molt típic, molt clàssic, i és que hi haurà les portes obertes per veure l'Ou com balla a la catedral, a l'Ateneu Barcelonès, al carrer Canuda, a Capitania, al Passeig de Colom, número 14, i al monestir de Pedralbes, a la baixada del monestir número 9. Serà entre les 10 del matí i les 8 del vespre. Si voleu veure això, la tradició del l'Ou com balla, doncs avui és el dia indicat. Us recordem, a l'Ateneu Barcelonès, a la catedral, a Capitania i al monestir de Pedralbes. Un minut que passa d'un 7:45 del matí i ara anem a sentir una miqueta de música. Dèiem que avui és l'aniversari de Susy 4, doncs Susy 4 i Chris Norman sonen així. Stumbling In és el tema que ens acompanyarà fins al moment de connectar amb el Transmet. Bon dia. Our love is a flame. is a lie. And so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, by light will catch us, stumbling in. RKB 106.9 FM. Obrim l'àrea de serveis i en primer terme connectem amb el Transmet. Rosa Avis, bon dia. Bon dia. De moment no hi ha incidències a destacar. Estan circulant en normalitat metro, autobusos, tramvia, ferrocarrils de la Generalitat i línies de tren de Rodalia. No estan, recordeu, resten reorganitzades les línies R3, R4 i R7 per obres de l'intercanviador Sagrera Meridiana. De moment és tot des de Transmet. Bon dia. Gràcies, bon dia. Estimats amics de RKB, sóc Marc Rius, conductor de Salut i Empresa, programa que s'emet cada tarda de 4 a 5. I us convido a escoltar i participar d'un espai on trobareu temes que puguin resultar entretinguts per tots. Passarem 60 minuts amb professionals de la medicina. De la mà d'experts directius, coneixerem curiositats del món empresarial de les empreses amb expansió del nostre país. Tindrem un cop per setmana el personal sanitari de l'Hospital Universitari de Bellvitge en totes les especialitats de la medicina. Ens endinsarem en el món de la psicologia i la podologia també estarà present a Salut i Empresa. Informarem de la programació del Palau de la Música Catalana i de l'Auditori i obsequiarem cada dia amb entrades als nostres oients. Recordeu, una temporada més, cada dia de 4 a 5 de la tarda, Salut i Empresa al 106.9 de l'FM. Us hi esperem. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Un quart i mig de 8 del matí, continuem a l'àrea de serveis i ara és moment de conèixer l'estat del trànsit. Per això connectem amb el RAC. Roger Serra, bon dia. Hola, bon dia. Doncs augmenta ràpidament el trànsit en aquesta xarxa viària que envolta Barcelona sense grans incidències, és cert, però sí que ja trobareu les primeres aturades, per exemple, a l'autopista del Maresme, un parell de quilòmetres ben bons, el tram de Badalona en sentit Barcelona, o també primeres retencions de la C-58 de l'autopista del Vallès, aquí a la zona de Sabadell, més endavant a Badia, tot plegat d'entrada a Barcelona, i de fet entre Montcada i el Nus també el trànsit és prou intens, molt intens, en tots dos sentits de la marxa en aquesta C-58. A l'altre extrem també parlem de zones més intenses, per exemple l'autovia A2, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, a l'AP7 entre Rubí i el Papiol, i atenció a la boira que afecta diversos punts de la xarxa viària, molta prudència a causa d'aquesta boira que podreu trobar, per exemple, a l'autovia A2 a la zona de Castellolí. És tot des del RAC, bon dia. Gràcies, bon dia. I pel que fa a la previsió del temps pel dia d'avui, des del Servei Meteorològic de Catalunya ens informen que l'ambient serà assolellat, si bé fins al migdia encara hi haurà alguns núvols al nord-est i al sector central del litoral i prelitoral. A la tarda es formaran alguns núvols a la muntanya i núvols baixos al vessant nord del Pirineu. La Decana, administració de loteria número 1 de Barcelona. Al centre comercial Diagonal Mar, si la busques, la trobes. La Decana, Primitivas Bonoloto El Gordo, Primitiva Europea. Loteria Nacional dijous i dissabtes. La Decana de Barcelona, si la busques, la trobes. Centre comercial Diagonal Mar, La Decana. Telèfon 93 552 5107. 93 552 5107. A Barcelona, administració de loteria número 1. La Decana, la teva sort. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats. i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda. La Torre de Babel. Enrique García Corredera. A RKB. L'esport, sin concesiones, a RKB. Què està passant sobre el terreny de joc? Que se l'emporta Tarradellas amb la part esquerra, que s'endinsa l'àrea, que fa la centrada, se li escapa el porter! Gol, gol, gol, gol, gol! Miguelet! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, aquest diumenge, des de les 6 de la tarda, Futbol sin Concesiones a RKB. Promoció d'ascens a segona divisió A, partit de tornada. Sant Andreu, Universitat de les Palmes. Amb dos gols d'avantatge a l'eliminatòria, els quatribarrats enfilen la recta final de la promoció i continuen el seu camí cap a l'ascens. Sant Andreu, Universitat de les Palmes. Tots junts ho aconseguirem. Serà diumenge, des de les 6 de la tarda, a RKB 5 Concessiones, amb la coordinació de Lluís Lorente. Diumenge, al 106.9 de l'FM, tots amb el Sant Andreu. RKB, l'esport que t'envolta. 5 Concessiones, gràcies a la confiança dels nostres oients i patrocinadors. Doncs a veure si el Sant Andreu ens dona una alegria aquest cap de setmana, que després de perdre contra la Ponferradina s'ha quedat a punt de l'ascens. Anem a sentir una miqueta de música, un tema de la Pegatina, que ens acompanyarà fins al punt horari de 8:15 del matí. Es diu Alosque i és del seu segon àlbum, Via Mandarina. Bon dia, gràcies per triar RKB, gràcies per triar Línies Obertes. Luchan sin gritar, ya lo que se juega la vida, ya lo que creen que naufragar, cosa de cuatro días, ya lo que beben pa' olvidar, ya lo que buscan compañía, ya lo que saben sin pensar, ya lo que se van a dormir. Sin pedir perdón, le daría el corazón. Nadie te habrá contado, ya vete vivo inundado, en decisiones tan vivas que beben del vervenir. Si a veces me disconformo y parezco vuestro invitado, nadie te habrá contado nada bueno de mí. Jugando con fuego al menos no te ahogas, bebiendo las gotas de otras copas. Que nunca te acabarás, que nunca te acabarás. Si fuera como me has contado, me quedaría aquí a tu lado. Para saber qué es lo que ves, para saber qué es lo que ves. En esperar una moneda, en esperar una moneda. En navegar cuando hay tormenta, en navegar cuando hay tormenta. En abrigarte con matices, la caricia que os te queda. Y a los que luchan sin gritar, y a los que se juegan la vida, y a los que creen que naufragar, cosa de cuatro días, y a los que beben pa' olvidar, y a los que buscan compañía, y a los que saben sin pensar, y a los que se van a dormir sin pedir perdón. Les daría el corazón. le duraban los amores. Como daba los besos tan lento, más le duraban los amores. Como daba los besos tan lento, más le duraban los amores. Dos quarts de vuit del matí i arriben les notícies curioses. Notícies que ens criden l'atenció i alguna de positiva també. Doncs comencem amb el senyor Carot, i és que la Guàrdia Civil va enxampar el cotxe de Carot, el cotxe oficial, a 175 km hora al mes de novembre. Ha estat sancionat amb 450 euros i un mes de carnet al mosso que conduïa el vehicle. I és que... ah... és el que tenen els cotxes oficials. Però no és l'únic, el senyor Carot, el que sobrepassa les velocitats amb els cotxes oficials. No, no, n'hi ha més. I els que són de política municipal? Si els fiquen una multa, després se les treuen, eh? I no explicaré com ho sé, però ho sé. I sé que les multes... si tens algun conegut en política municipal, es poden treure. Ai, quin món en el que vivim. Una altra notícia ens arriba des del Japó, i aquesta la veritat és que crida l'atenció, i jo diria que s'ho haurien d'aplicar molts i moltes en el nostre país. El primer ministre japonès ha dimitit. Després de només 9 mesos del càrrec com a primer ministre, per una promesa incomplerta. Doncs sí, el primer ministre Yukio Hatoyama va anunciar ahir la seva dimissió quan només feia 9 mesos que ocupava el càrrec i després de reconèixer que ha perdut la confiança de la gent per la impossibilitat de complir la seva promesa electoral de traslladar fora de l'illa d'Okinawa, al sud del país, una polèmica base militar nord-americana. I dic jo, si aquest senyor... per una promesa incomplerta, que a més potser està fora del seu abast, dimiteix, què no haurien de fer els polítics en el nostre país? Clar, també em pregunto, si els enxampessin en un cas de corrupció, aquests com a mínim es fan l'arakiri. I notícia positiva. Sembla que està més a prop la prohibició dels toros a Catalunya. La iniciativa legislativa popular per prohibir les corrides de toros a Catalunya va superar ahir el seu últim escull abans de la votació final al ple que es preveu pel pròxim 9 de juny. La Comissió de Medi Ambient va aprovar l'informe de la ponència encarregada de la modificació de la Llei de Protecció d'Animals amb els vots de Convergència i Unió, Esquerra Republicana i Iniciativa per Catalunya Verds. S'hi van oposar, això sí, van votar en contra el PSC, el Partit Popular de Catalunya i el Grup Mixt. A veure, el 9 de juny, en principi, s'ha de votar al ple si s'aboleixen les corrides de toros a Catalunya, finalment. Nosaltres des d'aquí creuem els dits i esperem que sí. I una autèntica bomba, la que ha arribat a mans de Benedicto XVI. I és que prop de 40 dones italianes que van tenir o tenen relacions sentimentals amb sacerdots han demanat en una carta al papa la fi del celibat i expliquen les seves experiències. Prop de 40 dones, com deien, que han estat sonant a mans de capellans, han escrit una missiva oberta al Papa. La reprodueix la web italiana Il Dialogo, en què entre els clàssics arguments al voltant d'aquesta qüestió n'inclouen un de nou venint de qui ve. Sostenen que els seus companys exercirien millor el seu ministeri si els deixessin casar-se i mantenir relacions sexuals. Diuen les firmants de la carta que aquesta tasca funcionaria molt millor si se'ls permetés viure l'amor plenament. I a més, el que més ha sorprès i el que més ha cridat l'atenció és que a la carta, a més d'aquesta petició, s'inclouen vivències en primera persona. Ai, ai, ai. Doncs, autèntica bomba la que ha arribat al Vaticà amb aquesta carta. I atenció, perquè ja sabeu tots qui és Jimmy Jam, el senyor que l'altre dia va aparèixer a l'actuació de Daniel Dijes al Festival d'Eurovisió, un espontani. Bueno, és un espontani professional. Doncs ha estat detingut a Noruega. Va tornar a ser detingut ahir a Oslo en aplicació d'una norma de la llei d'estrangeria que, segons el seu representant, contempla la detenció de les persones que puguin amenaçar la seguretat i l'ordre del país. Segons la premsa noruega, la policia va sospitar que Jimmy Jam podria tornar a actuar durant la visita de la reina Beatriu d'Holanda a Noruega, perquè va ser vist dimarts a només 5 metres del rei Harald. El representant creu que la situació de Jimmy Jam es resoldrà avui, quan la policia decideixi si el deixa en llibertat o l'obliga a abandonar el país. I curiosa, si més no, la iniciativa del portal Mític i d'Espaner. El portal Mític, el portal de cites líder a Espanya, s'ha desmarcat juntament amb Espaner amb una iniciativa pionera. I és que aquesta iniciativa, que porta per nom Amor a Bordo, la van posar a terme aquestes dues companyies, Spanner i Mític, promovent una cita a cegues fugaç a Venècia. 46 parelles es van citar a cegues per disfrutar d'una cita a Venècia, tot plegat per inaugurar públicament la nova línia que uneix Barcelona amb la ciutat de l'amor. Els guanyadors del sorteig van sortir d'una llista de 6.000 participants i la majoria no superava la trentena, però es van donar casos curiosos, com per exemple el d'una mare i una filla que viatjaven juntes en el mateix avió a la recerca de l'amor. Déu-n'hi-do, curiós, eh? Curiosa iniciativa i maca, d'altra banda, per què no? I atenció, perquè sembla que Google no està fent gaire cas de l'Agència de Protecció de Dades. Fa uns dies Google va ser... va tenir una reprimenda per part de l'Agència de Protecció de Dades. Li ha demanat responsabilitats pel tema de... teòricament, aquestes dades que han anat recollint, dades privades, mentre anava amb els seus cotxes fent fotografies amb el Google Street View, anava recollint les dades també de xarxes Wi-Fi. Doncs Google directament ha desviat el tema i no hi ha fet cap cas. Diuen des de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades que les denúncies per violacions de la intimitat durant el 2009 van augmentar ni més ni menys que un 75% respecte de l'any anterior. Aquest augment, segons el director de l'organisme, no es deu tant al fet que ara siguin més comunes aquest tipus de vulneracions de dades de caràcter personal com a la pressa de consciència de la societat sobre els seus drets en aquest terreny. Doncs ja sabeu, si considereu que es vulneren els vostres drets a la intimitat per part d'alguna companyia, per part d'algun organisme, doncs l'Agència Espanyola de Protecció de Dades és on us heu d'adreçar. I sembla que el Club Bilderberg irrita els veïns, sí, sí. Ja sabeu que el Club Bilderberg és aquest club exclusiu de poder a l'ombra. Per exemple, la reina Sofia és una de les integrants. Són persones que estan en el poder a tot el món i que es reuneixen de tant en tant, i aquest any han decidit fer-ho a Can Girona, a Sitges. Doncs sembla que els veïns estan una mica enfadats, eh? Perquè, per exemple, per dir alguna cosa, volen que aquest cap de setmana, com que hi ha la discoteca L'Atlàntida, al costat d'aquest club, del lloc on se celebrarà, doncs volen que aquest cap de setmana tanqui, que no obri, per evitar les molèsties que la música nocturna pot provocar aquests il·lustres hostes. Clar, la qüestió és que L'Atlàntida va començar la seva temporada tot just el cap de setmana passat. Des de fa una setmana els veïns saben de manera oficial que la reunió a la qual assistiran reines, entre elles la reina Sofia, ministres, polítics, empresaris i banquers, gairebé 130 en total, tindrà lloc davant de casa seva. Però únicament fa dos dies que diversos homes que es presentaven com a pertanyents als cossos de seguretat de l'Estat els van explicar en detall quines conseqüències tindrà fins diumenge. El primer avís, que no s'espantin quan vegin molts homes pels turons i els boscos, ja que la Guàrdia Civil, a més de vigilar des del mar, serà l'encarregada d'evitar l'arribada d'intrusos a través de les muntanyes. Els han comentat els habitants que es mobilitzaran centenars d'agents. Els Mossos d'Esquadra ja van començar ahir a vigilar i l'única carretera d'accés i van desplegar una desena de furgonetes d'agents antiavalots. I a més, la seguretat de la Casa del Rei Espanyola vetllarà per l'hotel i el seu entorn. També un altre consell que han rebut els veïns. Que no es vegi cap càmera enfocada a l'hotel, ja que serà confiscada. Però aquí no acaben les prohibicions. Els mateixos habitants únicament poden accedir a l'urbanització amb una acreditació que ja se'ls ha facilitat. A més, aquests dies no poden invitar qualsevol persona a casa seva. Abans han de comunicar el DNI i la matrícula del cotxe de tots els seus convidats, fins i tot de la mateixa família, i si aquestes persones no passen l'escrutini previ, no podran accedir a l'àrea de Can Girona. I el que ha acabat de fer enfadar els veïns és que només podran fer servir un dels dos vials de l'urbanització, l'altre estarà reservat per als Bilderberg, i a més, els veïns són els únics que no rebran cap mena de compensació econòmica per les molèsties. En canvi, l'organització paga per llogar per un dia al camp de golf, reservar durant 4 dies tot l'hotel, fins i tot les habitacions que no seran ocupades, i per intentar tancar la discoteca Atlàntida. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Farem una petita pausa i de seguida tornarem amb la música en directe a Línies Obertes, aquesta secció que ens porta cada setmana l'Anna Piferrer. La pareja, el trabajo, la familia, los exámenes, la crisis, los hijos, la jubilación, los cambios de la adolescencia, las responsabilidades, la soledad, el estrés. Todos en algún momento de la vida padecemos las consecuencias de la angustia. ¿Y a quién acudir? Por primera vez en la radiodifusión catalana y española, un programa se dedica a escuchar el malestar de la vida cotidiana con una visión psicoanalítica. Hablamos, psicoanálisis en la radio, con Daniel Cañero y Fabián Ortiz, todos los jueves de 10 a 12 de la noche. Hablamos en RKB. El anzuelo, con Nora Nicotera. El viernes los esperamos un equipo de profesionales para conducir El Anzuelo. Viernes de 11 a 12 en el 106.9 FM RKB. El Anzuelo, los esperamos. El Anzuelo, los viernes de 11 a 12 del mediodía en RKB 106.9. El Anzuelo, con Nora Nicotera. Yeah.

Fito y los Fitipaldis, los besos de los huesos. I ara de seguida, l'Anna Pifarré, amb la música en directe, aquí, a Línies Obertes. Bon dia. Bon dia. Et veig cara de primavera. Sí? No sé per què, de primavera sound? De primavera sound, deu ser, que encara em dura la ressaca. Encara? Deu ser. Ai, què tal, com va anar, Anna? Doncs molt bé. Un 10. Un 10? Per no posar un 11. Ostres! Sí, va ser espectacular. Sí, he fet una petita crònica per explicar-te una mica què va ser allò que va ser escandalós i què va ser aquells nous descobriments que s'incorporen a la meva biblioteca de música. Sí. I bueno, doncs comencem. Doncs comencem. Comencem. I comencem amb un tema de fons, oi? Oi, sí. Avui sí. Perfecte, doncs un segonet, que el posem. Vinga. El tenim aquí. Doncs bé, com ja us deia, farà una petita crònica sobre el Primavera Sound, que va ser una paraula excel·lent. La història d'aquesta decena edició del festival comença el dijous cap al tard. Masses coses havia de fer jo aquell dia, te'n recordes que et deia que anava una mica estressada? Sí. I després de la siesta, que allò és sagrat, i la dutxa, i prepara el bocata, i el cotxe, i vinga, i som-hi. Doncs bueno, vam arribar a punt per veure The XX, que és el grup aquest que estem sentint de fons. Bueno, doncs aquestes ganes de veure The XX ens va ajudar per arribar allà a les 8:30, mitja hora abans de que comencés el concert, per fer-nos amb els escenaris. I ahir érem al Ray-Ban, que estava ple de gom a gom, ple de guiris, i no tan guiris, que estaven expectants per veure actuar la banda tan avalada a Europa. I què? Doncs que es van limitar a tocar el CD. Sí, sense ànims de convèncer ningú del que són, van començar puntuals i van acabar amb la mateixa puntualitat dels 45 minuts que dura el CD. Una presa de pèl? No. Un intent de fer el mínim per resultar més? No ho sabrem. Potser pensaven com mi és Van der Rohe, que menos és más. Però per mi no va estar a l'alçada. Una llàstima, perquè no tornaré a pagar per veure'ls. I bueno, aquesta va ser la meva primera trobada amb el Primavera Sound. Aquesta va ser la primera trobada. Sí, que dius, home, podia haver estat millor? Sí. Però bueno, o sigui, van tocar el CD, van acabar amb un espectacle així com una mica de llums i tambors, però bueno, res de l'altre món. Perfecte, bueno, doncs si et sembla, canviem, anem a un altre? Canviem i anem a un altre, perfecte. Però bueno, o sigui, com no tot podia ser decepcionant, òbviament, vam descobrir els Broken Social Scene, que són aquests que estem escoltant de fons, amb aquest 740 Shoreline. Un grup que ja fa anys que volta per l'escena musical. De fet, van presentar el seu últim àlbum a l'Apolo fa 5 anys envoltat de 30 persones que van anar a veure'ls, però el cert és que la colla canadenca van tenir un posat d'una escena brutal, amb un so molt bo i un cantant que ballava per tot l'escenari, fent que els teus ulls donessin les mateixes voltes que ell, és a dir, no van parar quiets i van fer del seu directe un espectacle digne de recordar i el més important de la seva música, que ja ha quedat incorporada a la meva biblioteca. Molt bé. Sí, els de Toronto tornen ara amb una nova batzegada de pop barroc i extàtic que ha vist la seva llum aquest mes de maig. Doncs prenem nota, eh? Sí, Broken Social Scene. Molt, molt recomanable. I ara canviem de terç i escoltarem els Pavement. Després de veure els Superchunk, que van resultar ser una mica xungos, sí? Massa ruïdosos pel meu gust, i després els Tortoise, que tampoc van resultar res de l'altre món, tot això mentre esperaven els grans de la nit, que van ser els Pavement. Sí. Em vaig sentir com una grupi més ballant els seus clàssics i agraïda per la col·laboració del cantant de Broken Social Scene, que va pujar a l'escenari per cantar amb els Pavement. El cas és que aquest quasi 10 anys després, la reunió de Pavement va ser la més dolça de les venjances. Imagineu el que pot significar pel pop britànic una hipotètica reunió dels Smiths i es faran una idea del que ha suposat el retorn dels californians del pop independent dels Estats Units. No en va, el Malcolmus i companyia van ser els màxims responsables de que l'indie entrés en un bon amb bon peu als 90 gràcies a l'edició de l'Slanted and Enchanted. Estim creatiu del grup i dels moments més importants de la música alternativa. Insensats i esbojarrats, Pavement van fer del lofi una religió. Van elevar la deixadesa a la categoria d'art i van transformar el soroll despentinat en una poderosa eina expressiva. Crec que podem sentir així una mica amb una aquest miqueta. Estèreo. Bé, i com no puc quedar-me aquí eternament explicant-vos què va suposar cada concert, perquè si no, no acabaríem mai, us explicaré quines van ser les descobertes que vaig fer. Molt bé. Sí. Això m'agrada. Sí, aquelles que després de gaudir del directe he dit, aquestes acabaran al prestatge de la Piferrer. Sí, sí, sí. I amb el número 1 tenim els Liquid Liquid. Escoltem aquest tema que es diu Cavern. Els Liquid Liquid són supervivents del post-punk de principi dels 80. Liquid Liquid són tot ritme i història. Una història que no s'entén sense el ritme ni aquelles primeres gravacions en els que els de Nova York van començar a creuar els ritmes llatins i africans amb el poder desencreixant del funk i les influències de Can i Peel. Pilar del minimalisme més inquiet, la banda formada per Scott Harley, Richard McGuire, Salvatore Principato i Dennis Young va publicar els 3 EPs en vida, va deixar gravat títols com Òptico i Caber, i aquesta última és la que hem estat ballant aquí a l'estudi, ja us ho dic, que el David balla, sí. Que sí? Poc, però ballo. Una mica, els peus se t'estan movent, que no te'ls veig d'aquí, però ho intueixo. Doncs aquests són els Liquid Liquid, que els vam poder gaudir només una mitjoreta, perquè després dels Liquid Liquid venien els Pet Shop Boys. Ai! I vam dir, ai, quina ràbia, però havíem d'anar, perquè els Pet Shop Boys eren... Són els Pet Shop Boys. Sí. Però bueno, després dels Liquid Liquid, un altre que ha suposat també un nou descobriment per mi, són els The Drums. Sí? Aquests The Drums acaben de sortir d'aquell prodigi musical que és a... Williamsburg. Ai, espera't. Sí, espera. Que ara no posem la cançó bé. Espera't un segon. És The que Drums. Et marejo, una mica. És que avui anem molt ràpid. Anem molt ràpid, és cert, també. I, com arribo tard... I jo no sóc tan ràpid amb la música, a veure. No passa res. A veure, si ara la posem bé... Ara sí. Ara. Ara sí. Doncs acaben de sortir d'aquell prodigi musical que és el Williamsburg i ja han esdevingut una de les sensacions de la temporada. La raó de tanta expectació s'ha de buscar en Let's Go Surfing, que és aquest single que estem escoltant de fons, single plus quan perfect que la banda de Nova York va publicar l'estiu de l'any passat i amb els que airejaven la bandera dels Beach Boys sense renunciar a coquetejar amb el synth pop i els ritmes electrònics. Ara, ja confirmats com un orange juice per la nova dècada, no hi ha més que donar un cop d'ull a l'extensíssima gira que estan realitzant per l'Europa amb 4 nits esgotades a Londres per donar-se compte de tot això que suposen els The Drums. Anna, anem a informatius i ara després d'informatius m'acabes d'explicar. Vinga, va. Doncs anem a serveis informatius i després tornem amb la segona hora de Línies Obertes aquí, a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i a aquesta hora a Barcelona i a Tarragona tenim 17 graus, a Girona 16 i a Lleida 11 graus. Música. Comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha hores d'ara, destaquem l'A2 entre Martorell i Abrera, sobretot la zona de Martorell amb cua molt compacta, sentit cap a Lleida, a l'altura de Sant Feliu, direcció cap a l'enllaç amb el cinturó del litoral i el cinturó del litoral a la zona de Sant Joan d'Espí. La C58 a l'inici de sortida i a totes dues rondes de Barcelona hi ha trams de retenció, sobretot direcció cap al Nus del Llobregat. Dijous 3 de juny, deportats a tots els integrants de l'expedició solidària amb Gaza, detinguts 2 dies a Israel. Istanbul ha rebut de matinada com herois el contingent més nombrós d'unes 500 persones, entre les quals hi havia els 2 catalans i el valencià. Els 3 que vindran a Barcelona demà denuncien el tracte vexatori de les autoritats hebrees. El Consell de Ministres aprovarà la reforma laboral el 16 de juny, tant si hi ha acord amb els agents socials com si no. És la data límit que ha fixat Rodríguez Zapatero, que veu difícil el consens. L'última reunió ha tornat a fracassar. Caixa Penedès ha acordat formar una fusió freda amb les caixes Sa Nostra, Caja Murcia i Caja Granada. Les 4 entitats s'integraran en una societat, però cadascuna mantindrà la marca i els òrgans de govern. La petrolera BP tornarà a intentar aturar la fuita de cru al Golf de Mèxic les pròximes hores. Ahir va fracassar el 4th intent per frenar el vessament, ja que una nova errada tècnica va impedir l'operació de tallar la canonada rebentada. Mentrestant, milers de litres de fuel van a parar al mar. El govern espanyol preveu que l'1 de gener de l'any que ve ja estigui prohibit fumar a tots els espais públics tancats. El PSOE, Esquerra Unida i Esquerra Republicana han presentat al Congrés la proposició de llei per endurir l'actual llei del tabac. I la Patum de Berga ja ha començat. Aquesta nit s'ha engegat la festa amb la desfilada del tabaler i els gegants i una passada multitudinària que s'ha acabat de matinada. Avui, dia de Corpus, el moment culminant serà la Patum, complet amb salts de plens i de totes les comparses. Catalunya Informació. En esports, l'Arsenal refusa l'oferta formal del Barça de 35 milions d'euros per fitxar Cesc Fàbregas. A través d'un comunicat a la seva pàgina web, l'Arsenal diu que no vol vendre el d'Arenys i que no farà cap contraoferta i demana al Barça que respecti la seva postura. Mentrestant, la Junta Electoral proclamarà aquest vespre els candidats oficials a la presidència del Barça després de validar les firmes. En tennis, Rafa Nadal ja és a semifinals del Roland Garros després d'eliminar el Magro en 3 sets. El seu pròxim rival serà l'austríac Melzer. Avui es jugaran les semifinals femenines. A la semifinal de la Lliga CB de bàsquet, el Madrid ha forçat el 4th partit després de superar el Caja Laboral de Vitoria, que continua dominant la sèrie per 2-1. I en futbol femení, l'Espanyol ja és a la final de la Copa de la Reina després d'eliminar el Barça per 1-0. Pel que fa al temps, avui el sol dominarà tot el dia i les temperatures tendiran a pujar, de manera que la calor s'intensificarà. Només s'esperen alguns núvols molt localitzats al nord-est del país i amb tendència a desaparèixer. A partir del migdia cap a Ponent i les Terres de l'Ebre, les temperatures podran tornar a superar els 30 graus. Encetem la segona hora de Línies Obertes quan passen 4 minuts de les 8. Una segona hora en la que ara continuarem de seguida amb la crònica de l'Anna Piferrer en la seva visita al Primavera Sound. Després ens acompanyarà als estudis el José Ramon Mier amb la secció Friki. Videojocs, còmics, gadgets... Farem un repàs també a la graella televisiva i acabarem, com tots els dijous, parlant de cinema. Tot això fins les 9 del matí a Línies Obertes. Un programa, com diem, amb línies obertes amb el telèfon a la vostra disposició 93 468 55 55. Un correu electrònic a través del qual també podeu contactar líniesobertes@idicom.net i recordar-vos que tenim Facebook del programa www.facebook.com/líniesobertes. Fem una petita pausa i de seguida acabem de comentar aquest Primavera Sound amb l'Anna Piferrer. Recibe al verano en plena forma. Te regalan la cuota. ¿Dónde? En el CER. Prepárate durante la primavera para recibir al verano en plena forma. CER, centro acuático y de fitness, con 6.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas, donde te prepararán programas personalizados de acondicionamiento físico. CER, para que puedas disfrutar del agua, dos piscinas climatizadas. Si quieres fitness, 600 metros cuadrados de la mejor maquinaria. Si deseas actividades dirigidas, más de 100 clases semanales. Además de una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. Todo a tu disposición en el CER y con la cuota gratis. CER, centro acuático y de fitness en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama, parada de metro Camp Aixuet. Visita la página web www.cer.cat o infórmate en el teléfono 93 466 8279. 466 8279. CER, centro acuático y de fitness, tu salud en juego. Recibe al verano en plena forma. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más, llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito, presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat, ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. I ara sí, continuem amb aquesta crònica. Ai, això et sonava, i això no estava en el guió. No estava en el guió. Què passa, que t'has aficionat o què? Has vist? Què és això, què és això? Stand Still. Ah, també estaven ells, oi? També estaven, sí. Van fer dos concerts i vaig veure un i va ser espectacular. Sí? Sí, el disc està bé, però el directe, hòstia tu. Sense paraules, t'ho juro. Van fer un a l'Auditori, on te representaven el disc, sí. Vale, que aquest no el vaig poder veure perquè si no em perdia Pixies o alguna cosa així, que vaig dir, bueno, pues no, saps? Sí. I després van fer un altre dissabte, molt curtet, allà a l'escenari Adidas, i va ser en plan, bueno, o sigui, els vaig veure 40 minuts i als 40 minuts vaig dir, bravo, o sigui, tremendos. Doncs... Tremendos. Molt guai el directe d'aquesta gent, molt xulo. I els Pixies, escolta'm... Ah, clar, tan expectants que estan tothom, hòstia, venga, Pixies, reunió del grup... sossos, eh? Sí? Sossets, sí. Perquè van tocar una hora i quart. Una hora i quart. Dius, home, no sé, et deixen l'escenari més gran a última hora perquè tu puguis allò... Lluir-te, esplayar-te, sí. Saps? I... Només per complir. Només per complir, sí. En canvi, els Wilco... Bueno. Sí, quina maestria. Sí. Com es nota la d'anys que porten a la carrera, eh? Mare meva, quina maestria. O sigui, tremendo. Jo crec que el millor dia va ser divendres. Sí. Tot i que dissabte amb els Pet Shop Boys va ser el final de festa apoteòsic. Llavors vaig explicar que els Pet Shop Boys portaven un escenari, hi ha un espectacle així de llum, colors, no sé què, no sé quant, com molt geomètric i, bueno... que va resultar espectacular. Jo no és que sigui fan dels Pet Shop Boys, ni molt menys. Em sonen perquè els meus germans grans sí que els han escoltat a casa, però bueno, vaig dir, vinga, va, això s'ha de veure, no? Més que res per l'espectacle. Escolta'm, Déu-n'hi-do, eh? Sí, em vaig quedar sense paraules, però així, eh? Embobada, perquè a més està gairebé al davant de tot, sí? Entre la pantalla i l'escenari, que sí? El que no veiem a l'escenari mirava la pantalla, bueno, espectacular. Espectacular. I bueno, o sigui, tiqui, a veure, que jo m'he perdut, oi? He començat aquí a xerrar. He començat a parlar, sí. Sí. Ha deixat bueno, el mira, guió de banda. Sí que us parlava dels Stand Still, sí que us deia que se'm va caure la bava i sí. Tot això. Bueno, doncs, bueno, reconec que aquest espectacle de llum colors i sobretot els ballarins que porten acompanyava la música d'aquests grans i ho feia molt bé i des d'aquí li posem... Li fem el nostre petit homenatge ballant aquesta cançó, It's the Sheen, sí. Que va ser un dels grans hits de la nit. Bueno, de fet, van ser un grandes èxitos, el seu concert. Sí. Per tant, aquí, fins aquí arribem, amb els Pet Shop Boys, com doncs... a final de festa, igual que el Primavera. Perfecte, doncs t'agraïm moltíssim aquesta crònica del Primavera Sound. Molt bé.

Avui el tenim a l'estudi, José Ramón Mier. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Puedo decir algo? Porque tengo un sueño que me caigo. Mira, yo no sé qué es lo que pasa hoy, pero ha llegado Ana, que estaba la pobre, que vamos, se nos dormía. La primavera, que la sangre altera y yo qué sé. Tengo un sueño que te pesa. Sí, yo creo que es algo común. Sí, sí, todos tenemos sueño, ¿verdad? Sí. Pues, qué bonito. Apague, vámonos. A la tarde hacemos el programa. Vamos a dejar una grabación. Una grabación. Buenos días. Venga, va, vamos, comenzamos. ¿Qué nos traes hoy? A ver. Hoy te traigo el apartado cómics, te traigo cuatro noticias. Cuatro noticias más que relacionadas con cómic, relacionadas con cine. ¿Con cine? Sí, porque sabes que el mundo del cómic y el cine y el cómic cada vez va más ligadillos. Entonces, para empezar, Desafío Total. ¿Has visto Desafío Total? Yo creo que la había visto alguna vez. De Arnold Schwarzenegger, años, sí. dirigida por Paul Verhoeven. Bueno, pues va a tener cómic. ¿Ah? Va a tener cómic, Desafío Total va a tener cómic, pero... ¡molve! Muy bien, esto es música y mañanera. Es que si no te me duermes. Es que antes les he dicho, ponme algo más movido, porque si no hoy me quedo. Vamos a hablar de... Bueno, pues eso, Desafío Total. Se anuncia que va a salir un cómic, pero no se sabe mucho más. Entonces, a ver, Desafío Total, si lo recordáis, es una película de Paul Verhoeven, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, que estaba basada en un relato de Philip K. Dick, que se llamaba Podemos Recordarlo Todo por Usted. ¿Podemos Recordarlo Todo por Usted? Sí, el relato original en que se basa Desafío Total se llama así. Uy, no, pues se sabe... no me cuadra. Sí, hombre, si no... Claro, tú no te acuerdas de la película. No me acuerdo de la película. Claro, es eso que le implantan recuerdos a un agente secreto que está infiltrado. Vale. Más o menos te va... Vale, sí. Sí. ¿Me vas diciendo que sí o...? No, sí. Ahora me cuadra un poco más el título. Vale. Bueno, claro, el sentido del relato, pues igual. Que eso, que no se sabe mucho del cómic. Se sabe que se va a editar, no se sabe si va a ser una adaptación a cómic de la película, o del relato original, o a modo de precuela, o a modo de secuela. Pero que se va a editar. O sea que, aparte, además, hay que anunciar de que va a hacer un remake de esta película. ¿Un remake también? Sí, ay Dios mío, que ya estoy temblando. Entonces... ¿Pero sí. será Schwarzenegger el...? Espero que no. O ya está, claro, como ya es gobernador... Como ya es gobernador, ya no... se dedica a prohibir los matrimonios gays, sí. pero a no prohibir, que no me sale la palabra, a autorizar el uso de la marihuana, sí. porque este hombre es así. Claro, los esteroides es lo que tienen. Es lo que tienen. Presuntamente. Sí, presuntamente. Presuntamente. Entonces, pues eso, que como más de un remake, yo casi os diría, antes de que llevéis un chasco, revisitar lo que es la cinta original, la de Schwarzenegger este, que era cuando era Schwarzenegger y no era un señor ahí haciendo el payaso, y que seguramente os gustará bastante. Otra que va a salir también en cómic es Predators. ¿Predators? O Depredadores. Predators, ¿por qué va a ser noticia? Porque han hecho, y van a estrenar próximamente, una nueva película. De aquí ya no hay aliens por el medio, solamente son depredadores. La máxima de la película es que son los marines estos que nos encontrábamos en la película original, también de que salía el Schwarzenegger este. Sí. Pues resulta que son seis ex convictos, pero están en la tierra, o sea, en la tierra de los Predators. Ah. Entonces van allí a la boca del lobo esta. Entonces, bueno, que van a hacer un cómic a modo de precuela. Ahora sí, es una precuela de lo que vamos a ver en la película. Se va a estrenar en Estados Unidos el 9 de junio y poquito a poquito van a sacarlo aquí en España la película y los cómics. Protagonizada por Adrien Brody. Sí. Que este hombre ha perdido el norte. Ganó un Oscar por El Pianista y ahora hace cualquier cosa. Sí, la verdad es que no me acaba de cuadrar. Pues Adrien Brody, pues se ve que está muy mal de pasta el pobre hombre y ya hace lo que sea. Hasta una película con el Robert Rodríguez, que es quien dirige Predators. Que sí. Robert Rodríguez es como, te diría, como Santiago Segura aquí. Él se lo guisa y él se lo come. Sí, sí, sí. Él se lo rueda, él se lo edita, él se pone los efectos especiales y él saca la película. Sí. Es así de... Sí. Dice, así lo hago yo y a mí que me dejen tranquilo. Otra peli, que esa sí que os la recomiendo que la vayáis a ver, es Scott Pilgrim contra el Mundo. ¿Scott Pilgrim contra el Mundo? Sí. Si tenéis oportunidad, ir a ver el tráiler, no he traído el corte, porque estaba en inglés y el principio era así como muy raro y no se entendía muy bien, uh-huh. Digo, para traer algo que no sabéis, de que no se entiende pues nada. Pues no lo traigo. Pues no lo traigo y pones esta música perfecta de fondo. Scott Pilgrim. ¿Qué vamos a encontrar con Scott Pilgrim? Pues primero vamos con esta película, ya queda constatado que los frikis vamos a ser la especie de dominante del mundo actual, porque ya todas las películas son rollo frikis. O sea, sí. Empezamos con Kick-Ass, que va a estrenar para allá de aquí a nada. Que mañana. Es, sí. Mañana. ¿Mañana? ¿Mañana o pasado? Yo diría que mañana. No, mañana, viernes. Ah. Viernes, ah, es verdad que hoy es jueves, calla. Sí, ¿sí? Claro, como ayer no vine, estoy claro, estás. Claro, claro. Entonces, eso, mañana, es verdad. Pues Kick-Ass también es una peli friki, friki, a más no poder. Es muy buena, por cierto. De hecho, Kick-Ass a mí me recuerda a lo que nos explicaste el otro día. Lo de los superhéroes. De los superhéroes exactamente, humanos. Exactamente, pues es una versión. Es como si. Además lo ponían en la publicidad, y es cierto. Es como si Batman de Tim Burton se juntara con Pulp Fiction. Uh-huh. Violencia, superhéroes. Está muy bien, ¿eh? Yo sí. La recomiendo que la vayáis a ver. Os vais a llevar una sorpresa. A los que penséis que vais a ver una peli juvenil de estas tal, os vais a llevar una sorpresa, sí. O sea que ir a verla. Pero bueno, lo que íbamos, que es una peli friki a más no poder. Y Scott Pilgrim es otra peli friki. ¿De qué va Scott Pilgrim? Yo te lo digo. La historia gira alrededor de Scott Pilgrim, que se ha interpretado por Michael Cera. Un enclenque veinteañero, bajista de un grupo de rock llamado Sex Bomb Ump, que está perdidamente enamorado de una misteriosa chica que se le aparece en sueños, que se llama Ramona Flowers. Ramona Flowers. Sí, sí, sí. Me encanta. Ya decía yo que... Me encanta. ¿Quién le iba a decir que, tras conocerla y lograr que accediese a salir con él, aún tendría que derrotar a sus 7 exnovios malignos? ¿A qué pinta bien? ¿A qué pinta divertido? Mucho, sí, sí. Pues el cómic no vale tanto. O sea, el cómic es así, trata de eso. Sí. Lo que pasa es que han trasladado lo que se ve en el cómic, lo han trasladado a imagen y es como más atractivo. Sí. O sea, la peli, por primera vez, la peli pinta muchísimo mejor que el cómic. Sí. Echar un vistazo al cómic, que además está en formato baratito. No mata, pero bueno, a lo mejor os gusta. Pero la peli sí que la tenéis que ver. Por lo menos el tráiler. Si veis el tráiler, seguramente tendréis ganas de ir a ver la peli. Os lo recomiendo. Y tengo una mala noticia. Ahí. A ver, como me digas ahora que no, es que ya apague, vámonos. El Señor de los Anillos sí que la has visto. Vale, apaga que nos vamos. Vale, pues para ti no, para los que han visto Señor de los Anillos directamente. Noemí, tú lo has visto, o sea, la noticia para ti y para los que han visto Señor de los Anillos también. Guillermo del Toro ya no dirigirá El Hobbit. ¿Por qué? Porque la crisis está muy mal y Metro-Goldwyn-Mayer está peor. Entonces, como es una peli de gran presupuesto y todo el rollo, pues siempre han ido posponiendo lo que es la fecha de principio de rodaje, ya no de estreno, de principio de rodaje. Y Guillermo del Toro, después de 2 años de vivir, respirar y diseñar y todo, este hombre que se ha apartado de todo para estar en El Hobbit, después de 2 años, ¡ay, ahora no! Pues este hombre también tiene contratado otros proyectos que se les han tirado encima. Claro. Y dice, pues chicos, pues tengo que dejarlo. Claro. A ver si os espabiláis, porque yo tengo trabajo, tengo que comer esta grande barriga que tengo, tengo que alimentarla porque cuesta mucho, y ha tenido que dejar El Hobbit. A modo de dirección, sí que estará vinculado como co-guionista, pero ya no la va a dirigir él. ¡Oh! Bueno. Mini punto para Metro-Goldwyn-Mayer. Menos mini punto. Exacto. ¿Eh? Un punto negativo. Pues esta es la mala noticia. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, que tampoco me quita el sueño esto. Bueno. O sea, pero bueno, que yo lo digo. Vamos a videojuegos. A ver si aquí sí. Porque es que contigo, chico, no sé por dónde pillarte. Es que videojuegos tampoco es que... Ya, ¿Los Sims? Bueno, sé lo que es. No he jugado, pero sé qué juego es. Ya tenemos algo. Un día voy a hacer tu entrevista solamente a ti, para saber... De hecho, corre por casa, Los Sims. ¿Corre por casa? Sí, para la Play 2. ¿Para Play 2? Sí, está. Pues tirarlo. No sé. Para Play 2, tirarlo. Mejor para PC. Pero bueno, es igual. Que Los Sims, van a sacar el próximo Sims, va a estar ambientado en la época medieval. ¿En la época medieval? Sí, vamos a poder jugar a Los Sims siendo caballeros, reyes, doncellas o plebeyos varios. Sí. ¿Eh? Entonces, bueno, pues vamos a dar una vuelta de tuerca a Los Sims ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, esto es una suposición, sí, no la digo yo tampoco, que he recogido de una web, pero que es que han registrado unos dominios, uh-huh, que se llama The Sims Get Medieval. Sí. Los Sims pasan a medievales. Sí. O thesimsmedieval.net. Entonces, claro, ante esto, pues, hombre, a ver, si sumas uno y uno, tiene pinta. No te sale 8. No, exacto. The Sims Get Medieval, pues, dices, Sims Medieval, pues será eso. Será eso, ¿eh? Después, ahí. Farmville, tú sí que has jugado. Tampoco. Vale, es igual. A ver, Farmville tengo uno. Me obligaron a crearme un Farmville para enviar regalos. Pues como tú, pues ya ves que me crearon un Farmville, me no sé qué regalos, y dije, anda, que os den a vosotros, a vuestras granjas y a vuestros regalos. A mí, eso, yo lo tengo. Paso y tengo un mucho. Farmville y cada 2x3 recibo notificaciones y cada 2x3... Sí, las notificaciones yo ya, que bueno. Me dijeron, a ver, que necesito un amigo para sembrarle no sé qué y tengo... Tú lo que necesitas es tener vida social. Yo qué sé. Sí, la respuesta es esa. Tú lo que necesitas es centrarte. Ya, sí. Déjate de granjas de estas. Pues entonces, lo que digo yo, también lo dice la revista Time. ¿Mm? Uh-huh. Que la revista Time ha sacado los 50 peores inventos de la historia. Tenemos, nos encontramos al Segway, por ejemplo. ¿Sabes? ¿Sí? El Segway, que es esa monopatín de dos ruedas, sí, que sí, era sí. La repanocha. Pues ahí está, la repanocha, no. Y ahí se ha quedado. Después, Creepy, también es el peor invento, que dices, ¿quién es Creepy? ¿Creepy? Sí, yo te lo digo, querido amigo. ¿Sabes cuando abres el Word, te sale un clip que dice, ¿este de tanto? Ah, sí. Eso es uno de los peores inventos. Es horrible. Coger al diseñador de Microsoft y darle de tortas. Sí, sí, sí. Para no sí. Decirle de hostias y no parar. ¿Qué más tenemos como peor invento? Pues esto, el Farmville. El Farmville lo clasifican como uno de los peores dentro de este ranking de 50 peores inventos de la historia. ¿Y cómo lo justifican ellos? Pues yo te lo leo. Lo que decían. Empieza así. Maldito seas Farmville. Bien. Que tampoco comenzamos para, bien. Tampoco es para ponerse así, pero bueno. El más adictivo de los juegos de Facebook ni siquiera es realmente un juego. Es que es verdad. Es una serie de acciones en una granja digital que requiere hacer infinitos clics con el ratón sobre plantas y cosechas. Sí. Y desde Cigna, que son los creadores, genios malvados tras esta bizarra adicción digital, han dicho que más de un 10% de los americanos se han logueado para crear sus granjas online. ¿En cuántas horas de productividad perdida se traduce esto? Sí. Es difícil de adivinar, pero para mí, personalmente, al menos varias docenas. Y aparte de esto diría, ¿y qué manera de perder el tiempo haciendo remolachas que no te las vas a poder a comer? Exacto. Y poniendo ensaladas que ahí se quedan en la pantalla y recibiendo regalos que ya son unos cansinos. Bueno, pero igual que este estaba el otro, el Pecho 7. Es de los mismos creadores. Que era lo mismo, algo parecido. Creadores. Tenías que crear una casa con regalitos, con no sé qué, ir a visitar a los vecinos. Tampoco he jugado, ¿eh? Entonces, vamos a hacer... he visto jugar. Bueno, si no has jugado a eso... Ahí te perdono. Ahí no pasa nada. Que no hayas jugado a Farmville, no. Pet Shop, no sé qué, y todo eso. Y a ver ahora qué... Nada. ¿Qué me vas a decir? Al carré. Y ahora, pues, para acabar la sección de videojuegos, bueno, hace muchos programas atrás estoy diciendo God of War, ¿sí? Deja jugar a God of War. Han reeditado los God of War para PlayStation 3 y como ha tenido mucho éxito, ¿sí? Pues Sony pregunta a los usuarios qué títulos desean ver reeditados en Blu-ray, es decir, en alta definición. ¿Ah? Y tienen dos firmes candidatos. Uno es ICO y el otro es... Shadow of the Colossus. ¿Sí? ¿Por qué estos dos en particular? Porque más que juegos, que lo son, son obras de arte en movimiento. ¿Sí? Ir a YouTube, poner ICO o poner Shadow of the Colossus. ¿Mm? Tú tienes Play 2, has dicho. Sí, en casa hay una Play 2. Shadow of the Colossus, alquílatelo. Que además ahora vale, estos juegos de Play 2, la ventaja que tienen es que la Play todavía está muy vigente y los juegos valen 10 euros, 5 euros de segunda mano. Comprarlo, hombre. Vale. Pues Shadow of the Colossus. Lo único es que hace como un año y medio, dos años que está guardada en un armario. Pues pero saca bueno. Del armario. Que salga del armario la Play. Que salga del armario. Eso, pues Temico, pues son los que la desarrolladora, que también tiene todos los números para haber reeditado sus títulos. ICO, ¿de qué va? Pues resulta que eres un guerrero infantil que tiene que salvar a la princesa de la luz. La princesa de la luz, entonces tú tienes que cogerla de la mano y acompañarla por todos los pasadizos, resolviendo puzzles, y no la puedes dejar sola mucho rato, porque entonces el reino de las sombras la rapta. Ah. Todo esto, que parece así como te has fumado algo, ¿sí? Te has fumado algo, se traduce en un entorno gráfico muy bonito y muy de ensueño. Y el Shadow of the Colossus trata de que tú eres un guerrero también, que va sobre un caballo, y estás en una tierra dominada por 12 colosos de piedra. Por primera vez yo creo que es que me traes un entorno de ensueño y bonito, y no es uno de guerra y matar y... Bueno, tú déjame a mí. Hoy no te diré muchas cosas. Pero bueno, que si lo echas de menos, que yo tengo... Pero que me ha sorprendido, básicamente. No, pero cuando te decía algo, decía, no, porque no sé qué, de matar violencia, y decías, ay, ay, y decía, bueno, vamos a traer algo más tranquilo. Entonces, esto, Shadow of the Colossus, pues lo que decía, eres un guerrero que estás en una tierra dominada por 12 colosos de piedra, 12 colosos, quiero decir, colosos grandes, y ¿de qué va el juego? Pues es que localizarlos, trepar hasta sus puntos débiles y matarlos. Así dicho, suena como muy... Pues vale, pues me alegro por ti, por el coloso y por el tal. Pero jugado, tiene mucha miga el tema, y ya te digo, vuelvo a decir que el entorno gráfico está muy bien diseñado, tiene una estética muy... muy de cuento tipo... ¿cómo se llama? El Estudio Interminable. ¿Sí? Es decir, que es muy bonito de jugar. Uh-huh. Es un juego que es muy bonito de jugar. Aunque parezca sorprendente, la frase es cierta, es bonito de jugar. Y ya está, y aquí dejamos los videojuegos. Ya trataremos lo que a ti te mola. Los gadgets, a cada cual más alocado. Ahí. A ver, David. El otro día estuve comprando gadgets por internet. Ay, qué miedo. De una web que te dije hace unos días que era Hong Kong. Sí. Compré algunas cosas de allí. Pues a ver si es alguna de las que te traigo aquí. A ver. ¿Cómo llevas eso de cantar el cumpleaños feliz, todo esto? Bueno, si toca hacerlo, se hace. Ya, pero que si te libras, pero mejor, ¿no? Si te libras, mejor. Tú eres de los que espera que canten todos y mueves la boca. Exacto. Amigo. Playback. El playback te putará ya. Bueno, entonces, pues si te digo que hay una pala musical para fiestas. ¿Una pala musical para fiestas? Sí, la pala es, la pala esta para cortar el pastel. Para cortar el pastel, para servir. Exacto. Pues esta pala musical para fiestas, que vale 12 euritos, 11,95 exactamente, tiene cuatro botoncitos. ¿Cuatro botones? Sí. Dices, ¿cuatro botones para qué? Pues por si es tu cumpleaños, que es la canción de cumpleaños, ¿sí? De todo eso. La del santo, ah, que yo no sé qué canción se canta en el santo, ni siquiera si hay tarta para el santo, ¿verdad que no? Vale. Para el santo, vamos, yo creo que no. Tarta no. No. Canción sí que había alguna. Sí que había alguna. Feliz en tu día. No, amiguito, había otra. Que Dios te bendiga. La de... Estas son las mañanitas. ¿Qué me estás contando? Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Y hoy, en el día de tu santo, te las cantamos a ti. Algo así. Anda, mira, pues eso, vale. Sí. Sí. Después, canción, sí. Otro botón. Para, sí. Ahora se ha quedado sorprendidísimo. No, es que, bueno, es igual. La de Navidad. La de Navidad, pues yo, pues tarta para Navidad, pues no saco. Pero bueno, pues si la gente saca. Y una cosa que, si alguien lo trae, yo personalmente le metería de tortas, porque sacar una pala musical en medio de una boda es para darles. Entonces, esta pala tiene como característica que es de acero inoxidable y que funciona con pilas. Eso es la característica de la de esto. Y lo que te digo, del mango, cuatro botoncitos. Entonces, bueno, claro, como es en el mismo mango, cuando tú cortes el pastel, vigila cómo lo coges, no el pastel, sino la pala esta. Porque a ver si vas a dar el botón equivocado y en medio de cumpleaños vas a cantar, vas a sonar lo de la boda. Entonces le das un susto de muerte que, pobre, no veas tú. No me digas tú. ¡Qué bonito! Estoy emocionado. Emocionado y solo. Esta es la vendría a ser esta. Vale. Estas son las mañanitas. Es Nat King Cole. Sí. Y este hombre, en paz descanse, no tiene otra cosa mejor que cantar que esto. Te las cantamos a ti. Pues vale, sí. Mamá, te lo digo ahora muy seriamente. Aunque lo hayas oído y aunque David diga que esto se canta en el santo... ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! Ni tú, ni nadie. Nadie. Por favor. Gracias. Y pasamos a otro gadget. Muy bien. A ver... tú cuando vas a la playa, vamos a la playa, no es una bolsa con música de vamos a la playa, no la busques, por favor. No me, no me preguntes, por favor, no me preguntes. No te pregunto. Porque entonces te tendré que decir no, es que no voy a la playa. No vas a la playa, bueno, yo tampoco. Bueno, yo sí cuando voy porque no me queda otra, pero no soy de playa, yo también soy más de piscina y rollito. Yo de montaña. Tú crees muy raro. Entonces... te traigo la bolsa candado, que es el gadget más inútil que he encontrado esta semana en la red. ¿La bolsa candado? La bolsa candado. A ver, es un producto muy interesante para las siguientes situaciones y entornos. Bueno, yo te digo, es una bolsa que es semirrígida, tiene una tapa, y el asa de la bolsa es como, ¿sabes esos aceros recubiertos con plástico? Sí. Vale, pues la tapa la cierras y lleva una combinación numérica, como un rollo candado, para que nadie pueda abrir lo que tienes en la bolsa. Como las maletas o los maletines, por ejemplo. Uh-huh. Entonces yo digo, ¿por qué es inútil? Porque aquí te dice como diciendo, bueno, pues tú te vas a la playa, sí, pones estas cosas en la bolsa, sí, las cierras y te vas a la playa. Y tranquilo, que lo que hay dentro de la bolsa no se lo van a llevar. Pero se te lleva en la bolsa. Ahí es está. Peor todavía. Ahí está. Pues claro, cuando digan, ay, no la puedo abrir, pues me la llevo a casa y ya la abro en casa tranquilamente. Entonces te vas a quedar sin cartera, sin móvil, claro, y sin ropa. Y sin bolsa. Te has gastado 35 euros que vale la bolsa de marras. Ahora, eso sí, en 9 maravillosos colores a escoger. Sí, sí, bonita es. Sí, sí, sí. Pero vale 35 euros y a ver, yo no lo compraría. O sea, el típico... Compraros el gadget amigo sufrido. O sea, yo soy un gadget de estos. ¿Sí? Amigo sufrido de quédate aquí mientras vamos al agua. Y cuando vengamos, te vas tú. Ah, sí. Ese es el mejor gadget. Ese es el mejor gadget, porque el de la bolsa candado, que vale, repito, 35 euros, yo pienso, si no van a poder abrir, se van a llevar la bolsa directamente. Claro. Entonces, no gastéis 35 euros, dárselo a vuestro amigo gadget, sufrido, a vuestro amigo sufrido, y os lo agradeceré más. Y seguro que no le quita ojo de las bolsas. Seguro. ¿Eh? Después, otro de los inventos que a ti te gustan. A ver. Que este es de los que a ti te molan, que dices... A ver, que además está agotado. ¡Ay! Está agotado. Vale 27 euros con 90 céntimos. ¿Sí? Exactamente. Y es el Butter Navigator. Uy. Ya con el nombre ya promete, ¿a que sí? Sí, sí. Butter mucho. Navigator. Pues el Butter Navigator es como una linterna que se coge por la parte de abajo de la tapa del butter. Sí. ¿Vale? Con un poderoso adhesivo, que digo yo, ya puede ser poderoso, porque como cierres la tapa y se te caiga la linterna esta, que vale 28 euros por el de eso, maldita la gracia. Pues sí. Pero bueno, entonces dices, ¿para qué sirve eso? Yo te lo cuento. Tú te levantas por la noche. Sí. Y dices, no voy a encender la luz para no molestar a mi pareja, a mis hermanos, o quien sea, o a mis padres, o a mis tíos, con la luz encendida para ir a hacer pipí. ¿Mm? Entonces... ¿Para qué sirve esto? Tú levantas la tapa, entonces esa linterna tiene un sensor, ¿sí?, que cuando detecta que lo has abierto, se enciende una lucecita, un LED. ¿Ah? ¿Para qué? Para que no hierres el tiro de a la hora de hacer pipí por la ¡claro, noche. Claro! Por favor. ¿Y dices que está agotado? ¡Está agotado! ¡Está agotado! Eso es lo más sorprendente. Eso es lo que dices. ¿Vuestros váteres no tienen puerta? Exacto. Pues digo yo, cierra la puerta y enciende la luz. Y enciende la luz, ¿vale?, que es más cómodo. ¿Qué características del VC Navigator? Tienes dos luces, o rojo o verde. ¿Qué dices? Sí, a la de hacer pipí, a según qué hora, que no puedes abrir ni los ojos. Exacto. ¿Qué más me da que sea el verde o roja o, azul? Yo, recomendación para ahorraros 28 euros, que ya os lo ahorraréis porque... Vuelvo a decir, está agotado, sí, no lo entiendo. Oye, que hagáis pipí sentaos por la noche, que no pasa nada. Y seguro que no erráis el tiro. Exacto. Yo ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Que como el pipí normalmente se hace en la intimidad, que si os sentáis en la taza para hacer pipí, nadie va a dudar de vuestra masculinidad. Que no pasa nada. Que no pasa nada. que sí, que es cosa de hombres hacer pipí de pie. Porque si hacéis sentados, que tampoco pasa nada. Y os ahorráis 28 euros. Pero no solo de hombres. Hace unos años, ay, Dios mío. Hace unos años compré una cosa que encontré en una tienda, en un Natura. Sí. Muy friki. Y se llamaba algo así como, ellas también lo hacen de pie. Y eran, son como una especie de canutillos de cartón. Ay. Que sirven, bueno, para que las chicas puedan hacer pipí de pie. Claro, por si hay alguna que tenga esa inquietud. Exacto. ¿Cómo se hará pipí de pie? Cómprate el canutillo. Pues José, lo tenemos que dejar aquí. Pues sí, ya tendré más cosas, ya tendré más cosas. Perfecto. Venga. Que tengas una buena semana. Igualmente. Hasta la semana que viene. Si usted está buscando una solución a los problemas originados por la convivencia con un alcohólico, en los grupos familiares Al-Anon, Asociación para la Ayuda a los Familiares de Alcohólicos, podemos ayudarle. Llame al 201-2124, prefijo 93. Momento de hacer un repaso a la tele. Què tenim avui? A Televisió Espanyola, doncs avui, atenció, perquè a les 6 menys 10 de la tarda hi ha futbol, un amistós a Espanya, Corea del Sud, en directe des d'Innsbruck, des d'Àustria. I a la nit, a un quart d'11 de la nit, Gran Reserva, la sèrie i després cinema, La fuga de Alcatraz. A la 2 aquesta nit, Mujeres desesperades i la pel·lícula Fràgil. TV3 aquesta nit programa el reportatge de Sense Ficció, Adeu Espanya, un anàlisi de les opcions independentistes que algun diari, com La Razón, per exemple, diuen a la seva portada que incita a la secessió. I després, en directe, La Patum, des de Berga. El 33 aquesta nit, la pel·lícula Laberint de mentides. I Antena 3, Quiero cantar, a partir de les 10. 4 avui tindrà l'Hormiguero com a convidat a Edurne Passavant, alpinista, i després la sèrie Castle amb l'estrena de l'episodi Boom i la reemissió de Flores para tu tumba i després el programa de Santi Millán, Cuau. Avui com a convidada Lola González, directora de l'Escola de Ball de Fama a Bailar. Aquesta nit a Telecinco, Supervivientes perdidos en Nicaragua i després el debat sobre Supervivientes, Resistiré, vale? Presentat per Tania Llacera. Antena 3... A 4, perdó? No, ni a 4 ni a Antena 3, a la sexta. ¿Quién vive ahí? Després Mujeres Riques i el programa de Buenafuente avui tindrà com a convidat el cantant Andrés Calamaro. A Barcelona Televisió, aquesta nit la gent de Barcelona Cultura, el temps del Picó i el Música Moderna avui amb els Stand Still. Els hem sentit fa una estoneta amb l'Anna. Doncs fins aquí aquest repàs a la graella televisiva del dia d'avui. ¿Tienes dudas acerca de tu salud? ¿Sufres dolor y no sabes cómo remediarlo definitivamente? Ahora Club Natura te ofrece la posibilidad de hacer tus consultas en directo de lo que más te preocupa y te dará una solución adaptada a tu dolencia. Escucha cada día de lunes a jueves, de 11:30 a 12 del mediodía, en RKB 106.9 y aprende a decir adiós al dolor. Porque en Club Natura sabemos que tu salud es lo más importante. ¿Está pensando en hacer reformas y no sabe por dónde empezar? 93 321 0101 EID Habitat, empresa consolidada de reformas integrales con años de experiencia y garantía. No lo piense más. Llame ahora al 93 321 0101. Profesionales interioristas le ayudarán a construir sus sueños y convertirlos en realidad. Proyecto y asesoramiento gratuito. Presupuestos cerrados sin sorpresas y 5 años de garantía. EID Habitat. Ideas para sus espacios y soluciones para sus reformas. Visítenos en la Avenida de Roma 132-136 o llámenos 93 321 0101. com tots els dijous no podia faltar, a Línies Obertes, al cinema. Aquesta secció amb la qual finalitzem la jornada de dijous i que habitualment ens porta, en aquesta secció a la guixeta, la Rosa Domingo. Però com ja us vam avisar la setmana passada, la Rosa la tenim enfeinadíssima amb la producció de la nova pel·lícula del Miguel Ángel Silvestre, d'aquest film que recrea el segrestament del buc a la Crana. Des d'aquí li enviem un petonàs ben gros a la Rosa i jo crec que ja la pròxima setmana la podrem tenir amb nosaltres de nou, parlar-nos de cinema, perquè al cap i a la fi ella és la nostra experta en cinema. I com a mostra, un botó, ja veieu, la tenim a la producció de la pel·lícula que s'està rodant en aquests dies a Barcelona amb el Duque famós de la sèrie Sin tetas no hay paraíso, el Miguel Ángel Silvestre. Doncs anem a parlar de cinema, que és el que ens ocupa. I una mala notícia pels amants del cinema d'aventures, del cinema de fantasia i de les adaptacions cinematogràfiques dels llibres de Tolkien. Aquells que us agrada El Senyor de los Anillos, doncs teniu males noves. I és que el llibre Hobbit sembla que per ara no serà portat a la gran pantalla. Guillermo del Toro ja no dirigirà les dues pel·lícules basades en aquesta novel·la, en El Hobbit, que ens relata les aventures de Bilbo Bolsón i Gandalf abans que Frodo es convertís en el nou portador de l'Anell Únic. Segons es pot llegir a The One Ring, Guillermo del Toro ha anunciat que no serà el realitzador de les dues pel·lícules en què es dividirà aquesta translació, abandonant doncs un projecte en el qual ja portava treballant un parell d'anys. I d'altra banda, l'escena adolescent està d'enhorabona. L'estrella Miley Cyrus, Hannah Montana, va aterrar a Madrid amb una agenda molt més que ajustada. I és que la promoció en majúscules està en ella mateixa. Ens porta la seva pròxima pel·lícula, The Last Song. A més de treballs musicals diversos, també hi ha, com dèiem, aquesta pròxima pel·lícula que arribarà aviat a les nostres pantalles. La jove estrella, sorgida de la factoria Disney, és una veritable màquina de fer diners, ja sigui com a personatge de Hannah Montana, del qual sembla que se n'acomiadarà després d'aquesta temporada, o amb la seva nova faceta musical més adulta, Miley Cyrus compta amb un gran atractiu pels mitjans. Prova d'això és l'interès generat amb la seva visita a Espanya. Coincidint amb l'estrena de la seva pròxima pel·lícula, The Last Song, l'última cançó, un drama romàntic en què comparteix pantalla amb Liam Hemsworth, germà del nou Thor, Chris Hemsworth. Doncs, sense deixar enrere la seva aparició cinematogràfica a la mateixa setmana, el seu cameo a Sexo en Nueva York 2. Déu-n'hi-do, un veritable catàleg de moda protagonitzat per Sarah Jessica Parker, aquesta pel·lícula, Sexo en Nueva York, i a la qual, com dèiem, també apareix Miley Cyrus, Hannah Montana. I atenció a aquells que us va agradar la pel·lícula Footloose. Recordareu una pel·lícula musical? Doncs Thomas Dekker sembla que serà el nou nom pel remake d'aquesta pel·lícula. Podria quedar als llims per sempre o, finalment, rodar-se, perquè després de perdre almenys a dos dels seus actors protagonistes i el seu director, ara és el nom de Thomas Dekker el que sembla que podria destacar pel principal musical. Després de perdre almenys, com dèiem, dos dels seus actors i el seu director, el nom principal ara és Thomas Dekker. L'hem vist en sèries de televisió com Terminator, Les cròniques de Sarah Connor i properament amb el son a Elm Street. Abans se n'havia parlat, per exemple, de Zac Efron, de Chase Crawford, pel paper. El primer va deixar el paper perquè volia allunyar-se dels musicals o de les pel·lícules per adolescents, ja que fa dos mesos va estrenar la comèdia Puber 17 una altra vegada. I per la seva part, Chase Crawford va abandonar el film després de constants retards en la producció. No hi és. Kenny Ortega també va deixar el film. Diferències creatives o salarials. El cas és que ara Craig Brewer està al capdavant del projecte. Per ara, sobre Footloose no hi ha dades, ni dates de rodatge ni estrenes. Serà potser carn de DVD? En uns mesos ho sabrem. I atenció, José. Nous rumors per la pel·lícula de Wonder Woman. La Warner i DC estan llançats de cara a les adaptacions cinematogràfiques dels personatges de còmic més coneguts. Almenys aquesta és la impressió que dona després dels seus últims anuncis. Un dels integrants de la Lliga de la Justícia és Wonder Woman. Pel que sembla, el projecte de Wonder Woman estaria encara aturat a l'espera de l'ordre de prioritat que Warner i DC decideixin atorgar a certs films com ara el d'Aquaman o el de Flash, també personatges de la Lliga de la Justícia. Un altre dels personatges femenins del segell DC és el de Catwoman, del qual també es va parlar amb anterioritat. Fins i tot es va signar a Emily Blunt pel rol de protagonista, encara que tot va quedar bastant parat. Ara, el de Wonder Woman podria seguir els seus passos. Pel que fa a les candidatures d'actrius, podem veure, com gairebé sempre, a l'omnipresent Megan Fox. Més encara ara que va quedar fora de Transformers 3, després d'haver deixat clar que Transformers 2, La venganza de los caídos, va ser una veritable tortura per ella. Tots els projectes de còmics de DC i Warner s'apuntalaran entorn a Batman i Superman. Tots els projectes, com diem, a més d'utilitzar a Linterna Verde com a pedra de toc per veure la manera en què respon la taquilla. I deixem aquestes notícies i entrem ara sí en estrenes, estrenes de la setmana. I pel que fa a les estrenes de la setmana, una de les més destacades és Sexe a Nova York 2, Sex and the City 2. Amb nacionalitat nord-americana, serà Jessica Parker, es torna a posar al capdavant de tot un planter de grans actrius. Kim Cattrall, Christine Davis, Cynthia Nixon, i també d'actors, Chris North, David Eikenberg, Evan Handler, Jason Lewis, Mario Cantón, Willie Gerson, Alice Eve, Penélope Cruz i Miley Cyrus. En aquesta seqüela de Sex a Nova York continua la gran pantalla l'exitosa sèrie de televisió. Doncs diversió, moda i amistat, Sex a Nova York 2 porta de nou tot això i molt més quan Carrie, la sèrie la serà Jessica Parker, Samantha, Kim Cattrall i Charlotte, Christine Davis i Miranda, Cynthia Nixon, tornen a donar-li un altre mos a la Gran Manzana i més enllà, continuant amb les seves agitades vides i amors en una nova entrega realment enlluernadora. Què passa després de donar el Sibui? La vida d'aquestes noies resulta ser tot el que han somiat, però no seria sexe a Nova York si no ens ofereix algunes sorpreses. I en aquesta ocasió, en forma d'una aventura glamurosa i assolellada que, a correcuita, porta les dones lluny de Nova York a un dels llocs més luxosos, exòtics i vibrants de la Terra, a un lloc on la festa mai no s'acaba i hi ha alguna cosa misteriosa esperant al voltant de cada cantonada. És una fugida que arriba en el moment oportú per les quatre amigues que es troben immerses i es rebel·lant contra els papers tradicionals del matrimoni, la maternitat i tota la resta. A fi de comptes, de vegades es necessita una escapadeta amb les amigues, no? Doncs tot just avui s'estrena aquesta pel·lícula, Sexe a Nova York 2, amb la Sarah Jessica Parker i, com dèiem també, la Miley Cyrus, la Hannah Montana, doncs que apareix en aquesta pel·lícula i que tot just aquests dies la teníem aquí en el nostre país i també amb actuació de Penélope Cruz. Una altra de les pel·lícules també destacades, pel·lícula que s'estrenarà demà, és la que protagonitza Miley Cyrus, precisament, la Hannah Montana. Es diu La última canción, The Last Song. Prové dels Estats Units i és un drama. Al repartiment també podrem trobar a Bobby Coleman, a Greg Kinnear, Liam Hemsworth, Alec Bills, Nick Lachey i d'altres. La història té lloc en una petita ciutat costanera del sud dels Estats Units, on un pare separat, en Greg Kinnear, es disposa a passar l'estiu amb una reticent filla adolescent, la Miley Cyrus, que preferiria quedar-se a casa a Nova York. El pare tracta de tornar a connectar amb la seva filla a través de l'únic que tenen en comú, la música. És una història de família, amistats, secrets i perdó, i també de segones oportunitats i de primers amors. Una altra de les estrenes que ens arriba és una pel·li d'aventures, d'acció, dirigida per Matthew Vaughn. Kick-Ass, listo para machacar. Aaron Johnson, Christopher Mintz-Plasse, Nicolas Cage, Mark Strong, Chloe Grace Moretz, entre d'altres, en aquesta pel·lícula basada en el còmic de Mark Millar. Per què ningú intenta convertir-se en un superheroi? Doncs un bon dia, Dave Lizewski, el típic adolescent novaiorquès apassionat dels còmics, decideix enfundar-se un vestit de bus groc i verd comprat per internet i convertir-se en un acèrrim adversari dels delinqüents, el seu superheroi Kick-Ass. Aviat descobreix la resposta a la pregunta. Doncs, per què fa mal? I molt! No obstant això, els seus entusiasmes, doncs poden, amb la falta d'experiència, i supera totes les probabilitats en contra, convertint-se en un autèntic fenomen i fent-se amb la imaginació de la gent. Però no és l'únic superheroi del món. El valent i perfectament equip format per Big Papi i Hit Girl, un pare i la seva filla dedicats a lluitar contra la delinqüència, està aconseguint destruir l'imperi de la màfia i Frank D'Amico, també, gràcies a la seva perseverància. A poc, Kick-Ass s'endinsa en un món sense regles, on regnen les bales i la sang, i en el qual Chris, el fill de Frank, reneix com a Broma Roja, l'enemic jurat de Kick-Ass. L'escenari està preparat pel seu enfrontament final, per un enfrontament entre el bé i el mal. I el nostre superheroi haurà de fer honor al seu nom, o morir en l'intent. Doncs aquí tenim Kick-Ass, listo para machacar, la pel·lícula que s'estrena demà, divendres, i una pel·lícula que ve molt al cas del que ens explicava fa uns dies el nostre amic José. Aquests superherois que s'estan estrenant cada vegada més a tot el planeta. Persones normals, persones amb vides privades, persones que es dediquen a fer el bé i a disfressar-se de superherois, i els podem veure a diferents llocs del món, sobretot als Estats Units. Una altra pel·lícula que també s'estrena aquesta setmana, aquest divendres, és La última cita. És de gènere documental. La dirigeix José Manuel Cotelo i el guió és de Juan Manuel Cotelo. D'ell mateix és el guió, en la qual Pau, un sacerdot, sabia que anava a morir jove. Desitjava morir a la muntanya, igual que Sara. Tots dos van lliurar la seva vida a Déu i Déu va acceptar l'oferta. Ara diuen que estan vius. Pau i Sara eren coneguts i estimats per un nombre incalculable de persones que han deixat constància d'això després de la seva mort. Doncs aquest és el documental de Juan Manuel Cotelo, que s'estrena també demà, L'última cita. I parlem d'una altra estrena de nacionalitat sueca, en aquest cas, dirigida per Lucas Moodysson. I el repartiment: Gael García Bernal, Michelle Williams, Marifé Necesito i Sophie Niweide. De què va aquesta pel·lícula sueca? És un drama, eh? Un drama que es diu Mamut. Doncs Leo, el creador d'una pàgina web de molt d'èxit, ha descobert el món dels diners i de les decisions importants. Ellen és cirurgiana d'urgències i es lliura en cos i ànima al seu treball. La parella té una filla de 8 anys, Jackie, que passa la majoria del temps amb una mainadera filipina, la Gloria. La situació fa que Ellen comenci a qüestionar les seves prioritats. El viatge de Leo a Tailàndia donarà peu a una sèrie de reaccions en cadena que tindrà conseqüències dramàtiques per tots. I la darrera de les estrenes d'aquesta setmana, The Good Heart. És una pel·lícula de Dagur Kari, una pel·lícula coproducció d'Islàndia, França, Dinamarca i Alemanya, que compta el repartiment amb Brian Cox, Paul Dano i Isil de Bescos. En aquesta pel·lícula, Lucas és un jove de bon cor que viu en una caixa de cartró sota el pont de Brooklyn. Sense perspectives per al futur, intenta suïcidar-se, però el seu intent acaba fallant, com totes les coses que ha intentat en la seva vida. Mentre es recupera a l'hospital, ha de compartir l'habitació amb Jacques, un malhumorat propietari d'un bar de caràcter colèric i estil de vida gens saludable, que acaba de patir el seu cinquè infart. Decidit que el seu bar segueixi funcionant i conscient que els seus dies estan comptats, Jacques pren a Lucas sota la seva malmesa ala i el segueix en les regles decididament misterioses per les quals ell es regeix. Lamentablement pel Luke, el mètode pedagògic preferit de Jacques consisteix a cridar, despotricar i llançar coses. Algunes de les seves estrictes normes inclouen no tenir nous clients, no confraternitzar amb ells i, la més important, res de dones. La seva amistat es veu posada a prova quan la torollada April entra al bar i Lucas insisteix que han d'ajudar-la. Doncs aquesta és la darrera de les estrenes que us comentem en aquesta secció dedicada al cinema que cada dijous us oferim a Línies Obertes, aquest programa, aquest magazín despertador que t'acompanya de dilluns a divendres de 7 a 9 del matí a la sintonia TRKB a la 106.9 de la freqüència modulada. I ara ja de seguida ens acomiadarem. Doncs sí, anem a informatius i demà tornem a les 7 del matí aquí a Línies Obertes. Ara de seguida continua la programació a RKB amb Aires del Mediterrani, la música de la nostra vida i la Torre de Babel amb Enrique García Corredera a partir de les 12. Salutacions del teu amic David Morales.